نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار ورنبي هل سا صفة صلاة لكننا نسلك جوهي am yɔrɔ min na o ye fitiri seli kɛcogoya kumaw ye an b'o de kɔnɔna na ala k'an bɛ sababu ma hakili la an tun kumana fitiri seli kan a ɲɛfɔli banna hakili la nafila min b'a kɔfɛ kuma bɛna daminɛ yen de la ala k'an bɛ sababu ma. ويستحب أن تنفل بعدها بركعتين k'a ka ne nɔ n'i bɛ nafila seli fitiri kɔfɛ k'i b'a kɛ jɔko fila ye o de ka ne nɔ fitiri kɔfɛ nafila jɔko fila ka da kan riwaya nana bukhari kɔnɔ ani muslim kɔnɔna na min hadis abdullah ibn umar ani hadis ummi habiba ko ala kira ko ni mana ci ba ma man salla fi yawmin wa layla isnatai ashara raka bana allahu lahu fil jannati yal baitan ko alakira ko ni mana kisi ba ma ni mɔgɔ min sera ka jogo tan ni fila seli su ni tile kɔnɔna na ala bɛ so jɔ i alijinɛ kɔnɔ su ni tile kɔnɔna na i ka nafila i sera ka jogo tan ni fila seli nafila la o tuma na o don kelen ala bɛ so dilan i alijinɛ kɔnɔ ni o ɲɔgɔnna kɛ sini fana so wɛrɛ bɛ dilan ye ni o kɛ don o don so bɛ dilan i alijinɛ kɔnɔ ala ko nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ma. a selicogo filɛ ni arbaan qabla zuhur i bɛ jogo naani seli yani ka seli fana seli warakaatayni baadaha seli fana kɔfɛ i bɛ jogo fila seli warakaatayni baada almaghribi fitiri kɔfɛ fana i bɛ jogo fila seli i n'a fɔ fitiriko kuma le nana n'a ye fitiri kɔfɛ i bɛ jogo fila seli warakaatayni baada alishaayi safo fana kɔfɛ i bɛ jogo fila seli o bɛ bɛn jogo tan ani fila ma yana tan ka dafana warakatayni qabla salati alfajr jogo fila yani ka fajiri seli rakaat alfajr o jogo tan ni fila ye o kɔrɔ ye tan ni fila in bɛ seli fardaw de nɔfɛ. Tirmizi nana n'a ye ani nasai fana nana n'a ye nka olu ye min fɔ a la warakatayni qabla alasri ka jogo fila seli yani ka lahansara seli nka olu ma safo kɔfɛla futa la o bɛra k'a fɔ ni lansara ɲɛfɛ n'i ma se ka fila seli n'i ye fila seli sanfɛ kɔfɛ o b'a dafa o tuma na farida ninnu nɔfɛ tan i bɛ jogo tan ni fila seli i bɛ so sɔrɔ alijinɛ kɔnɔ o tuma na an b'a faamu na k'a fɔ fitiri kɔfɛ nafila ye jogo fila de o de sabatilen don. Iriwa wɛrɛ nana makuhulu y'a lakali nka balagatu don ale ko ko kunnafoni sera a ma ka bɔ alakira yɔrɔ ale dun ye tabina ye tabina min do fana sigaru fana do dɔgɔmani a nana kira farancɛ ka jan dɔɔni ko ala kira ko ni mana kisi ba ma man salla baada almaghribi rakaatayni qabla an yatakallama ko ni mɔgɔ mɔgɔ sera ka jogo fila seli fitiri kɔfɛ yani ka kuma mɔgɔ wɛrɛ fɛ kutiba yani salatuhu fi illiyina o tuma na i ka seli baraji bɛ sɛbɛ fo yani gafe bɛɛ lajɛlen lasulu ne lawulima fuse k'i ka baraji bɛ sɛbɛ yen nɔ narisa in komi murusa lo n y'a fɔ cogoya min na makul de ala kali tabina sigari yɛrɛ don donc francais dɔɔni b'a da ala kira cɛ a y'a minɛ mɔgɔ min na kuma a m'o jira o la arisa in an t'a fɔ k'a ka kɛnɛ an b'a fɔ dɔrɔn ko arisa kɛnɛma tɛ. Irisarati ko ko ni mɔgɔ min sera ka dɔ fara jago fila kan k'o ye hɛrɛ ye o kɔrɔ baraji ka bon a ko min kanunen don fila ko ni sera ka dɔ fara o kan k'o ka fisa mun na a y'o fɔ halisa de nana o la uzefa ka halisa nana na Uzefa ko sallaitu ma nabi sallallahu alaihi wasallam kale sallala karam fa ne mon kibama al maghriba ay fitr sallala karam fa falamma qada salata kala krat la ne fitr sallala qama kala karam la kan nafla sallama falam yazal yusalli hatta salla al isha ay nafla silika silika silika sil fa ta safuma katla ka safo sil amma da ma da fa fitri safo ni yawo je wakati safo ani fitri franca ga jana tanye kana flasili katili katili fuata yani safo sefo hola leko koni mo mi do fara atoka di flying aka kanino ko mani halisai anana ahmad ka musanalla anana tirmizi fana na nai aga kitab la mai sunani aleko hasan gharib halisai mun sigata la alsa kene mando asahalino khurebere aha hasan bare oyar sakene mandao irwa ro nana fana mun ba faka fa rasul mun ci ba mako man salla al maghriba 20 raka yani bar al maghrib 20 raka ka jogo muasili fitri ko fe bana allahu lahu baytan fil janna qala bi suja al jinna kono ni sira ka jogo muasili fitri ko fe qala bi suja al jinna kono ngawri wa kono salinte oyar sakene mai ina fana na sunan na li ibn maja ali makane don ar sawara mun nana fitri ko fa na flaka ka fani ri hage en seli fitri ko fa ni brajim bala irwa fana nana ona nyo na kuma nyo fo asiti ar sakina mai kana mai don ani mi fo uze fa ka risa ara kra fitri seli ka na fla seli ka seli ga seli fa ka se sa fo o ko don da ala kana mai mubara ka fani sira ga mi seli fitri ko fa mba shi fo itara وإن تنفل بست ركعات فحسن كوني مغامي نفلا سيلي كاكي جوكو ووراي كو اوفنا كاي نياي رسالاتي يوفو حرسان نانا لاري قالا كرا كون تيباما ما صلى بعد المغرب ست ركعات كوني مغامي جوكو ورا سيلي فتري كو في لم يتكلم فيما بينهن بسوين ربنا ايما كما جوكو في فو ني نيوانتي ya wara basilika ba la pla salam la ma kuma jufu ni nyoje udilna lahu bi ibarati snata ya ashara sana ka braji ne na fa mome santan fla ala bato kanu braji de kaka ina fa ka fitri sili katla ka jogo wara sili al ma fari mome fi jogo wara sili ko kaiwa ha kuma boni hadisa dira ni mome fitri sili ka jogo wara sili a jogo ni nyoje ma ko jugu fo ke kwara be yani surlaye yani aljina kono yani atoka di santan fla bato kibo baraji soro ngar sa na tirmizi de ga kitabula ani ibnu majah ga sunanna ani ibnu khuzama ga sunanna me sanadu mun ba fanana amai do ga fanama kene ar sa kene manche shi man kene awo ni mun ar sa kene man doro fly ani rasul ni nge na da ma fa bana o te fe na fitri ko fala ka ka fi sama chao fala shi ta sa kene ma shi man kene والتنقل بين المغرب والعشاء مرغب فيه كو نافلا سلي فطرن صافو نيوانتي فطرن ناف صافو فراتي ني مغامي نافلا مسلكا كاننو واما غير ذلك من شعيها ومن فلاني انا سي تنتينا كوسبا كي فغاري نافلا ما فطرن صافو تي انا سي علي صوابا تنتينا كوسبا بس انا سي كو تتجافى جنوبهم عن المداجي aloge dabi ani ayaware kianu qalilan min al-layl ma yahjaun ya fa arfo kupme sufa ko uga sufa sufa ba ba daga nafla la utimi nafla sri min akup na dogon aya embodira ala yasta yamba ko be su daga nafla silla be su wati min toni din nafla silla akup na dogon aloge dalo ka ko kuna fitri mun abin su da mun akama ki fala nafla ma bela jene ko nana jamu fitri ni safo ni nyoche ana ya dai tatajafa junubuhum anil madaji obman akubu ma bo ubu kere ma bo dairo la arafatu silikam ni bara jini dalle ana sibulo kan nge fagai obman fitri ni safo ni nyoche tiki jaya ga nafla chaman sidi ni nafa sabatra ka wa ana siro kuma na ramna sunan al kubra lil bayhaqi ani ayawre bi no inna nashata layli abu kuraga sudamnai anas ba ko daga su damne na shati su fambe su wato wati anna flakan ngala karana ka ga jiye su damne fitrin safon ni wace hukmana wati nafla ashad wati an hukmana asabati kabo a hakuri siki kabo anas ni aya fa tafsir ka koyi wa amma ghayr zalika min sha'niha ko no bala fitri kuma to فكما تقدم ذكره بغيرها إذا فأنت منا سلطو نفوشو غاتو غامنا ألفناني تو بلا جنة كتو غاني تو فردا إجوة لمسي الله بمو كلاين ركو نفنو أنو تو بغا كاملا ومنا من فرلا غاتو دي نفلا منو فرلا نيتي وعمل الإشاء لآخرة وهي العطبة مي سافو يسامو يسوف سيلي إلا باي نوغا ولكو أتمتو اسم الإشاء hukmana ka to da ismul isha akhadha wa aula wuri kaga nae wuri ka wuri kude kranan ma ka mo de kaga nae fa don aka ga wuri isha wuri ka tan atamaka atoga isha wuri fa yajharu bi ulayani bi ummi alquran wa suratin hukmana be safa sele jogo fala fala fala be fatiha kala ka suran da ka tene kan kala na fi kulli rak'atin jogo kilo tinna وقراءتها اطول قليلا من قراءه العصر كصفو سله يبالي كلام جان دوني كتم العذرا كلامك يبالي كلام جان كتم العذرا كلامك حدثنا نانا من سليمان بن يسار اني رواه نانا ونرو حدثنا وفي الصبح ويقرا في الليل العشاء كصفو جوغو فلا فلا ابن كلالا من وسط المفصل ومن سورة من بينوكا جاندوني وتمنشتاو كل ذي قلاء صفو سيلا اني روا ورن انا بارا مناظب كهرسالا اقوى انا لكرا فينمون كشيبا انا لكرا فينمونكا في صفو لا واتين وزيتون قطمو اوكرا تمارو صفو سيلا ويا رسائي حديث المتفق عليه روا ورن انا فنا قولا كراكا صفو سيلا قطمو سورة من قلاء wa shamsu wa duha akatu mokala wana nyona sura akatu mokala safola oyire wa na tirmizi ko na tirmizi ko har sa hasan do kona wa fil akhiratain bi umm al qur'an bi qira'atin sirran komi jogo laba fly safola jogo laba fly bi fatiha dron kala jinola fatiha dron be kala ka kala da jogo rafana thumma yaqul bi sa'iha kama taqaddal wasf hukmana ibi takasiri toke na fanta mana siri to ni fo choga to na fana ge na fo siri to ke chugo oyikran dawo qablaha ko ma kono no moga sna wa tuma sa fo siri imanga da ga sna wa ga sa fo mo siri o kono do wal hadithu ba'daha wal ma sa fo siri lo ga ga ta baro wala sigi tugo yo fana kono no li ghar darurati fana ga da lai mo am blala no te sa fo ko fe garantee tugo na ba da garansi ki bawo na kilo bala munun ga bara yin sako ga fota garansi yoro la atide sunata aha ai sama ko ba ta ku yi mai ilan bala to no bolo ni mene na sako ko ta bi se ga wuri fayir ga abi de se ga dugula bala ba to ra ga su ba sire ke akara firin sa akara tawun sai har na ga ta sunar da ta ga bi da dura bala والقراءة التي يسير بها في الصلاة كون سلا قلم نغان على الجنولا من نغان على قيدة جوارا كلها هي بالتحريك بسا نبا قلم نبا كي نين لما غانا يتاكي دسكونا با في جو كي داري كاكالي دسكونا تكيتي سلو سلنا قلم قيدة جوارا مين نين لما غانا مما نيو جو دسكونا قلم نتالا اتاكي تغاي بتكلم بالقرآن inna billahi wa inna ilayhi raji'un kala abukete ne wa amal jawr ni kala imun nga ngabange fa an yasna nafsuhu hukmana nabi sallallahu alaihi wasallam fi ratlati daga karan kame wa la yaliqu in kana wahda ni kalam no fanani mugabe kare so faraki kala ngame e kire ni bugas safo sirisa o kala ngame bane hukmana yara kire tabli na ni mugabe kare fo fanagi kala ngame o rwara ka daga kala ngambange na ha antara sabe tin jipande tamakanna bagana awana lamu kana ga tekalon da su guno ode be de karanna al musawo Obmana ko muso ni chere ga bangi chugo tikilenye chebe kankoro ta tona muso ta kankoro ta lebe ma jinga te ma cheta ga ma fona fa ret lo ga me wa hiya fi hayat as-salat mithlu kada ga muso ka ni chega sire ga chugo be kilenye ghayra an laha tandam wa la takhruj fardaiha kuma drana le ba jo aba asin faranyo nga aba ret farku ga faranyo ka ala ba kete de no ta farla bla wala takhruj fardaiha ata afuru fla wa ka mo nyo na muso ti jote wala abdaiha ata kama mo fana ata ka kama wa ka mo nyo na ato fana ke ne abe uruku la ubi sujudla wa taqul mundamatan munazuyatan fi jusiha ubal nas gele fana ba fardu fanyo ka mo so nyo na sigili fana muso ba kete ne ale ta re farla bla silla ina fo chaba ga chuba na wasjudiha mana ga sujudla wa amriha kulli ana ka ko re gobe tini muso ka na re majin ko bela de ale ma na re labu ana fo chaba ga chuba na muso ka ko chugo do bato do bato ta kana fa ga kete de bato ale fe sutra le ni suma yusalli shafa wal witri ubna ni sa wasere bana sina ibe safi ni witri seli jahara ubma ho kala na me bangi kene ma safu shafi ni witri ina fo re wa na na na kharija bun huza faga alisa kwala kran nana uluma ne man chibama akuma qadimat takum allah bi salatin hiya khairun lakum min umur na'am kwala ya o de man sili doye o sili kam sawma katme bien na fulu bela badar maka anana sili dinu fi wa ya alwitir ko witir selli witri baraji ka kama tme bien na fulu bela nyumanka witri kile ni fiyana witri betra kile noro fiyana witri doro baraji ka bonga teme gilia deria pa kuma la ini fiyana wa kenari ki yisahat bin nawafil leil el jihad wa abse ra chile gaya ho wa kenari kamo chugo la kona yisahat bin nawafil leil el jihad kaka nino nibe sifel na fla siliga kala ngam bale keneka nibe ka witri siliga dubut la siliga kala ngam bale keneka kana ka humu ani ka harisa na nana ale ko kale kumala kala ka kala ne kame sufe na me sufe silila kale kumala ka kala kame wala ka kwa kane no nibe sifel siliga ka kala ngam bale keneka wa fi nawafil nahari al isra kuma miya klefe na fla nino nibe lu sili bulu gino etulu mangam bo keneka mate komi nasi do nanana sora aka fo kabu ginola kiyasan ala zuhur wal asr dono ya suma kle fasiru ma kum wo kle fasiri faral no gino o ma nafla fana ka gino ra jete mne tene ka sura ka fuka be gino ah fajar dro msa ka la meni fena ka wode kapsa aw wa in jahara fil nahar fi talaqi fa dhalika wasi'un almi fa harsamina nala no e kafo nafla le fami ga gino e ango dono ya suma ba farda de ma na harsamina nana na mursallu harsamina nana mursallu ko mursal te hu jay mina wa ka amanti ti kaida ka no e isabe no ki asunye ka nasin te pasgo man kana wa da fi aha dole mani aha iba banga wa ha Allah ma kan witi da ha mai flyer na su ta ta na ni ta ma ha ma ko yan ma da ni asalawa ha ba tu bi sala tu nyona abe tu nyona asaba kana mna sama ira kuma be nyefe doni anga nga sama doni raso bon shafi ni vitri difference mi ngulu nyona che ore ibe fla fla mu seli katla ka ku chele vitri luto ko shafi iba ku chele kile mo to ka vitri ibe fla fla mu seli sisa na jabi jogo fla seli katla ka kile seli fla ye shafi ye kile ye vitri wala jabi nani seli ben nani seli bo fla fla seli o nani ye shafi ye ibe kelen misiri ka kun cɛ witiri ni b'a ka witiri kɛ jɔgɔ wolonwula ye ibe fila fila kɛ siɲɛ saba tɛ o tumana o saba bɛɛ lajɛlen ye safi ye o tumana a kelen ye witiri ni b'a kɛ tani kelen yɛrɛ ibe kɔnɔntɔn ye ibe fila fila seli fo siɲɛ naani olu ye safi ye ka tila ka kelen seli o witiri o tuma n'a ye diya yɛrɛ i bɛ fɛ ka tani kelen seli i bɛ fila fila siɲɛ duuru kɛ ka tila ka kelen k'a kun cɛ tan ye safi ye dɔ ye witiri donc différence dɔrɔn de bɛ yen. Mais dɔw b'a bala jɛlen wele ko witiri dɔw b'a bɛ wele ko witiri o y'a nana k'ala kɛra kaana y'u teriw bi salasi k'ala kɛra kuma ka witiri ka jago saba ye irwari la ko k'a kun witiri kɛ fana hamsan k'a kun witiri seli tuma dɔ saban k'a kun witiri kɛ tuma dɔ tisan a b'a kɛ tuma dɔ tan ni kelen ye o tuma dɔw titunen kan ko kumana k'a sufɛsiri yɛrɛ bɛ tɔgɔ de ko witiri y'a ye k'a bɛ tɔgɔ witiri mais komi sahabaw ka lakali cogo tɛ dɔw b'a k'a kun safi seli jago fila ka kun cɛ ni witiri a bɛ safi kɛ tuma dɔ jago naani ka bɛɛ lakali ka lakali cogo la o de nana ni kuma kelen fila ye tan o de kuma kɛ fila ye nin cogo la. وإن جهر في النهار في التنقل فذلك واسع. أرانا من أمام بروفيتي كأرانا دوكو غري هو جمعي بس كي فاميو فرانيو غنوا أن يفوتو غلا مينغي أكيتي فنا فرانيو غنكو بس ويتري كي ري جمعي ويتري كي تي جمعي يفنا بو ينغا ويتري كي تي جمعي سنام مو أكارادو وما مهونا أقوالا كرانيو كي أكاو سبسيري بتوغا ويتري وما لوكو كو سبسيري نيرا بي سنام مو أكارادو وما لا كرادنا يورا منارا مغنانا تمغا بس كي سنام مو أكارادو yuturu bi salasin o kuma ni mɔgɔ min b'o saba k'o saba de ka suna mu akara ye k'o saba ye wajibi de ma min ta ye duuru ye fana suna mu akara don i man i b'o duuru in kɛ o kuma na i man ka tɛmɛ joli kan i man ka tɛmɛ ala ka da ka dan yɔrɔ kan n'o ye tan ni kelen ye parce que a bɛɛ lajɛlen bɛ jate yuturu de yuturu bi salasin bi hamsin bi sabin ka taa da laban na o kuma na bɛɛ bɛ kɛ suna mu akara ye sisan mɛ minnu y'a fara k'a bɔ ɲɔgɔn na olu yuturu kelen bɛ suna mu akara ye ka bɛɛ kɛ kiyamu leeri ye. O tuma n'o kɛra sisan o tɛ kɛ suna mu akara ye bilen o b'o kɛ nafila mutilaka ye nafila min ni dan t'a la o b'o kiri ko ye n b'o fɔ ɲɔgɔn kɔ tan de o bɛ kɛ nga kiyamu leeli ye kiyamu leeli suna jumɛn ye o ye nafili mutilaka ye nafila min nafila gansan ni hakɛ t'a la o tuma na jumɛn suna mu akara a bɛ kun cɛ ni kelen min ye dugu b'a fɔ ko kuma kiyamu leeli ko dan t'o la nka minnu ko k'a tɔgɔ bɛ witiri olu b'a fɔ ko kuma n'a bɛ witiri san o tuma a bɛ suna mu akara de o tuma wajibi fo dan ka k'o la parce que suna mu akara ye. Dona fara ɲɔgɔn kan akiti la nin cogo de la ten suna gɛlɛma parce que n'a fɔra ko suna gɛlɛma o ko ka gɛlɛ kira o danyɔrɔ min na tɛmɛnɔ na ko kan mɛ n'a kɛra suna mutilaka ye k'a fɔ ko fɛn fɛn dɔ ni a labila ni o kɔrɔ ye hakɛ t'a la ni sera ka min kɛ mɛ i b'a kun cɛ ni gɛlɛma ye dɔrɔn n'o ye witiri ye dɔnɔ fara ɲɔgɔn kan ta dɔw y'a faamu tan dɔw y'a faamuya faamu cogo dɔ in na. Masalam. Bon tan ni saba min bɛ fɔ kura ka sɛbɛn seli la ɲɛfɔ cogo fila b'a la yɛrɛbaw la bon i n'a fɔ an bɛna s'a ma ɲɛfɛ ayisa ka kumakan dɔ bɛ yen nɔ k'ala kura tun bɛ tan ni kelen seli tan ni saba seli sufɛ jogo tan ni saba n'a tun bɛ tan ni kelen seli sufɛ seli la o tuma na k'a bɛ tila k'ale ka taa fajiri seli parce que ale bɛ tila ka bɛn fajiri yɛrɛ gɛrɛ kɛrɛfɛla yɛrɛ de ma a b'a tila la dɔrɔn ka tila k'ale ka taa fajiri dɔw bɛ tan ni saba in jate minɛ o sira fɛ yiriba wɛrɛ bɛ muslimu kɔnɔ olu bɛ alatalifajiri nin bɔ a la mɛ u bɛ jate min kɛ fana tan ni saba don o ye jumɛn ye ko ni ala suru k'u la dugutilafɛ seli la n'a ɲɛ ko ka seliji ta sisan komi ale ka dugutilafɛ seli ninnu jɔ kun ka jan fo ka dama tɛmɛ a bɛ jɔ fo a sen bɛ funu ko nka yann'a k'a daminɛ a bɛ jogo fɛgɛmani fila fɛgɛmani fɛgɛmani fila seli o tuma n'aw sɔrɔ aw sɔrɔ ka jamu jan tan ni kelen kɛ sisan o tuma fɛgɛmani fila n'o fana jate la kɛra joli. Abira tan saba olu bɛ tan saba jate sira fana fɛ. Wa in jahara fi nahari fi tanaquli fa dhalika wasi'un. Ko ni mɔgɔ min fana ye a ka tilefɛ nafila ka kalan n'a bange kɛnɛ kan ko fana bɛ daga baasi t'a la tilefɛ nafila ka kalan n'a bange ni mɔgɔ min y'o kɛ ko wasi'un ko fana bɛ daga parce que baara bunna azim ka harisa nana na baara bunna azim. Ale ko k'olu tun bɛ seli akara nɔfɛ seli fana wagati la ale nana zara la k'ale kɛra kuma dabɔ a kama ka seli fana dɔ kalan n'an bange lakazara dɔ kalan n'an bange walasa olu k'a mɛn o ka dɔn k'a fɔ k'a bɛ kalan kɛ o bɔra k'a fɔ n bɛ jolo n'i y'a dabɔ a kama tuma dɔ k'a ban kɛnɛ kan baasi t'a la. Wa akari shafi rafi ata. Ko shafi la dɔgɔmani n'i bɛ shafi seli k'a dɔgɔmani jogo fila ye. يستهان عن يقرأ في العلا بأم القرآن هب ما شافي لا نبي كلام على أكن نجا سورة الفاتحة كلا جا شافي سلا والسبي اسم ربك الأعلى أني سبي اسم ربك الأعلى بو كلام جو فلا الفاتحة كفه وفي الثانية بأم القرآن ما جو فلا شافي لا بفاتحة كلا وقل يا أيها الكافرون أن كل يا الكافر بو فنا دا يعني سورة الفاتحة كلا وتشهد وسلم نقرأ التحيات على كسر السلام بلا ثم يصلي وتر ركعه يسرى وتر سلسا يوجا جو كلينه دونك شافيلا جو فلاينا سايو كلا جو فلا جو فلا كل يا يركعه نبا كلا فلا ني سلام بلا ني ولا وتر سلي كاكو تشلي وي يقرا فيها بام القران وتر لا بي سوره من كلا سوره الفاتحه ام القران وقل هو الله احد ان كل هو الله احد ومعيدتين اني معوذتين كل اعوذ برب الناس كل اعوذ برب الفلق يقول كلام كدا يعني كل ولو كان هل نصر على زمان كده بس روانا الترمذي كنا ما ما كده كل ولو كدا ما هو رواه صالح له معوذتين ما كان كان حديثنا انا الترمذي كنا ضعيف له اما كده تقولوا ده ما هو ما دولنا دويا قلبي يرى اكنيا معوذتين كنيا كفر كل وراءه كامع أما كنان السنبي فسي دونا بيارسا كنات مراني تقنيق ورامين السنبي قوة تقليني فسي كو سلاف من تمينا كابنا وكلوك بارا بولاكا مالكي نفلنا كلوك بارا بولاكا هل نصر رواب من عسي سنبي ماكينا من سلافوك بارا بولاكا وبنا نوفا ما فرلا حدثاين عقابك قوة كارسا قجمعي حسن لغيره شغربان عقيت داكا صفات سلاف لاكا كنيا يسلافوك بارا بولفانوكا نو بارا فاو بيانا هل نا رسا سنادو ماي او بيسا اگے فاو کا رسا دے منائی نا نو دے ویشی ماں نے ہرسا نیرا دسا رسا نو نانا نا وی تربو سبا نی ونا بو ابن ہاجر ایرا تلقیس لا دل لا کا فاو کا سنادو ماي ابے دے فی ولا سعودی عرب او لگو وسالو کل ورا او تو سان اتو نو پرا گا او گاد گوت لا پیسلا پاس رسا ما کنا ہا بولی نے وی تری سلے کا سبا سلام تارا mais sigi tina kala wala te sigi bilu ni nyonche o bebe iba sama tu nyona kasore ma sigi kata ya kala ni ko ni sigira kata ya kala ndo salam me yini fasiza kawli kana to gele ndoi ongu wa ni sigira inyana kasora kawli kasore ma salam mbla bo komi nafla bara na kabla ko donno fara ngon gara do bayra ka fugo nafla ko suru sami talila malki o gofo o mara suru be min dina ko fada de nafla ko suru ko talila malki o kon ba kante ne ngon ta kante paske muna jawab na ala kra ko manna sia ki salati falyasu sajdatain ni mo mo nyana ga sila ti ga la ni suru fla sirik men tara to ma nafla o be fada wa sir mata to ma mani bo mi ukrangana ko farra kan nafla si mo na ta ko ila dalu do kan nasila ka foko fada ko nafla si ndala nu mo na ko ni mo mi nyana sila sil be sendi o mani nyana ni dala re bad la ni suyudi bayo so ay fantala o sabu ni akoko sabu ni suratul kafir ko kameno ama fugo waji o lukam ni walaka ni do re fami to e foita wa izala li ashfa'i ja'ala akhir dhalika al witr kuni muhammad dafara aga shafika ni muhammad dafara aga shafika ka go shafi do mane jole jogo fla ni muhammad dafara ka dro ko mana ko ibada ba no witri wa qala sallama yusar ila al layl ithnatay ashra rak'a kun ala rabb min sili sufe arakan tan fla suma yutiru bi wahida abatla ga vitri kelenga ka kuja ga tan fla ko kra market de ob mani bi ala kra na faida ga chuta ka tai wora nyon teo da ne ga ga hatin na wora ka ko fenta la fenta la fenta la fenta la fenti gi re mi ne re bo de kadro aba ne ma to de la ko wa qil 10 ki'at dogo ka me jogo tan se lo fan na re wala suma yitiru bi wahida katla ga kelenga ka kuja na vitri ولا بين من دوتا نان جوا چادر ابانا ودي وجاي وباب سيغا سنتا مين تي كاتا كما چاني ري با كي با كرا با كاد لان كرا مين لا دروي وسا دو لا درو ودي كاسو وأفضل لآخره بالقيام كسولا وقت من كفسا سوف يسير له رسول الله هو ده كفسا كتما بغير برجك بنا بي فمن أخر تنقله ووجره إلى آخره فذلك أفضل كوري مغم من سيرا كغا نفلا بلا أنا كبتري بلا كسول لبان ما قنا كوري كفسا ni mo am misega wulut gut la fay gina fla bla ka wo makono ko de kapsa illa mal ghalib ali an la yatabih funa gara mo ami alega ko era fambay are bana ma falati kunu e wodu yirla ne ga gut la fay silla ni ge bake ga kunu manchala e ga kula ala fambay se ga wulut gut la fay ibo du yirla ko ma be yino tigla mo wa fay wa yaqaddim witrahu ma ma yurid lan nawafil ugma ne de ga wutri sili jona iba ga nafla musli ba bara jele sili jona ka ku tan witre ki da bana parce que war du ta sili mano ga ko wili mano ga ma awale ibi ta daga su da nana kira lafiya summa parce que war nana ka fa bo har sili ku te se du tla fa sila ale ma ga nafla ba sili su da nana du tla wili ku mano ga ma umar do katabu ku me wili du tla ga ta se da nuna na ga ba ka te ko summa isha إذا التقز في آخره فسنين في الحرسان أنا جابرك الحرسان أنا فلا كراكنا تباما أيكم خاف ألا يقوم من آخر الليل كنا قوم بسرع أتنا سيقا ولسول لبانا فليوتر وبنا كيغا نافلا سلي ثم ليأكود كفر كدا من الله كراكنا نمان تباما ومن وثق بكيان من آخر الليل ماني مغامين دارنا كفالي بسيقا ولد وطلق نافلا سلي فليوتر من آخره كتاب لغا دوت لا فلا ما كنا كيكا ويتر سري دوت لا فل فإن كرات آخر ليل مهدورا كنا يغان دوت لا فل سلي يكون ملقو بنا وشريا دراجة دكابو ملقو بنا كانوا أسيستي دون دراجة كابو دامنين كنا يارو تسيو قبغاتي ما كنا ويتر سري دامنا كيدا هذا سيننا آمر كا كتاب لا مسناد مسلم ترمذي كا فرسنان نالي ابن ماجا ثم عشاء كاينه شنو فاجري يسرواس با انت تا ماسما ابو ينفع ثم عشاء كنا جرى مغمي فنا اذا اتقذ في اخره نا كنا دغوتلا رسول الله بنا تنفل ما شاء منها مثنى مثنى او نسبه سلي هذا من جربو سلي سباغا جوغو فلافلا باغا جوغو فلافلا لو انا كان نانا باغا فلافلا دون النفلة كرنينو سفة أفلافة لكرنينو ولا يعيد الوتر كونا ني مغمى سيقول لكي ويسيقى النفلة كي جوغو فلافلة يتي سيقى وطريكا نفلة سا يد وطري سيري كيدا دو وطلا فيدنا نولي ني بابقى النفلة نيجي بلا كيب سيقى فلافلة سيري ما يتي سيقى وطريكا يبا وطري توي بس يتي وطري فلافلة سيري سوكي لغونا ني مسالة نسوالي بلا دون نوبلا كما كتا دونوا من ننتي بمين عودة ني كتوغاني na dara ko akuri mitri chen kiwe jogo kelen seri ko fara mitri dena ka salamum la mitri dena ra fly mitri chena wo babu wo ti bula ko na ko dol mitri ko mitri chen ni babu na na ko mitri da don na ko ko ko na kuma ko ra figu ko no figu fala fala mun sa bana salafan ale babu ko te figu ko na ko kuma ko ra ko mun mitri chen ne kuma ko ra pasu fala ko ta te mina mu fa ko ala kra ko ni mun ti ba ma اجعلوا آخر صلاتك من الليل وتران يكاسب سين لما كبا كنت وتر دي نسو سين كما وتر قال اقرا كوك ما كنت يو على ساق ما اسو ولي اوبليجي بي دان تيان وتر دان تيان ني جوو كنا غا فلا غلطي با كنت ها وي جوو كل سي دامنا غا سلام بلا سو دامنا وتر كو وي تيان يبو سا غا نا فلا سي غا تلا وتر رسين فصلاة غابو اجعلوا آخر صلاتكم بالليل ayal na leri mitran e ga special la ga ku chen mitri ne e mitri sel su dam na ki da wi la du la ga fla fla chen mitri ma kara kama ku chen mitri ma o ga ko o lu ti jano e ko kuma ka ca masala la kuwa fo masala in kɔnɔ dɔnna dɔ nana fɔ o tuma n'i wulila dugutila fɛ e dun y'i ka witiri seli ka ban i y'a ni yiriba yɛrɛ b'a yira k'a fɔ ko witiri fana ka kan ko nafila tɛ yen o tuma n'i ye nin bɛɛ fara ɲɔgɔn kan sa dɔw b'a fɔ o tuma na n'i wulila dugutila fɛ ala bato faso ma ca dɔ wɛrɛ kɛ sɔsɔli bɛ min na i k'o to yen ɔ witiri tiɲɛ kana tiɲɛ komi kuma ka ca ni nasi jɛnɛ t'i bolo to yen witiri kɛra a kun k'i ka sugu seli kun cɛ ka ban o kɔrɔ ye ko seli wɛrɛ tɛ n bolo bilen o tuma ala bato faso ma ca dɔ wɛrɛ kɛ i ka sugu i ka witiri ko to yen i ka seli ko to yen kuwa. ومن غلبت عيناه عن حزبه كوني مغا مني اكاي ما سكا ولي كي كاتو بلا فسيريك فله عن سليه ما بين وبين دروع الفجر كوب ما ني ولا كاسرا فاير تومان جام مسلا ابي ديوري كا سيريا مي فاير كنا كفا فاير تماشيان فلو ازان فلو يرا كرا كبا مسلانا ماك فلو ابي ديوري كا سيريا نا كان كانا ماك وأول إسبار أني فارق كنا تماشين فلو فلو يبغوا واتي يبصي غسل واتي بعونا تماشين فلان ده سرعته واتي أنا غسي يبصي قد يبغى تيلا لا غسله كنا ويوتيو بس غرسان أنا غرسان من أنا من حديث أبي سعيد الخدري قال كراكو من نام عن حزبه أو عن وتره نيمغام سيلا أما غوتري سيل أو نسيه ولي أنا قرر ما سيل فليصلي إذا ذكره ni hakili jɛna wagati o wagati k'i k'a sara wagati o tuma i mana kunu hali ni salatu ma jan bilen i b'i débrouillé joona ka witiri seli. Bon a bɛ se ka kɛ awɔ n y'a kɛ fɛn t'a la min kanu ne do n'o ka fisa o ye fila fila in ye mɛ n y'a kɛ dɔ in fana ye basi foyi foyi t'a la. Madame sera là. Ah ça. Ma ah dit tu m'as déjà. Il va te avoir. Ni clé voilà. Avec ça. Quand nous le yambo. ka musokɔrɔba dɔ ka ɲininkali ci nana ni sɔrɔ mɔgɔ min sa muso min bɛ furu la a ye den sɔrɔ furu in na yɛrɛ nka a b'a fɛ ka bɔ furu in na muso min sa a bɛ furu la a ye den yɛrɛ sɔrɔ furu la nka a b'a fɛ ka bɔ n'a b'a fɛ ka bɔ k'a bɛ furunafolo sɔrɔ min a t'a sara an bɛ min fɔ o la wala wala a bɛ fɔ o ma de ka fɔ ko kolugu o tɛ bɛn o kan a tɛ f'o ma ko furu sa a bɛ f'o ma ko kolugu de ka furu waraka. Parce que dans la base, le fusa mani chez ma kadi musode. Abaya ka furu waraka. Ou mani musoba la ine ka furu waraka ka boy cheku. Ou mani wardi chez ma ka musore furu kale rabla. Abaya kete. Abu wardi chez ma aga musore furu che kale rabla. Parce que abayini che fere ko che kale rabla. Tiriwa na na tuwa na che ba bla tatli katan bla ko kile che ba fanyi bla. Shara ba ine che ba che fana bu wari wari ne ka fanyi bla ba. Ale de y'a ɲini o ye kolowo de ye babu babu ye furu a ko kolowo de hali dɔnna ma sɔn ka kuma dɔ furu ta babu kɔnɔ u y'a ka dama babu ye furu kɔnɔ ka tɔgɔ da ko kolowo de furu waraka parce que a bɛ don o de kɔnɔ donc ni bɛ furu waraka dɔrɔn sagamuso dɔ de delila k'a ɲɔgɔnna kɛ ale tun bɛ cɛ min kun bɔn cɛ in ye nafolo camanba de d'a ma ka furu a ma parce que nakɔ nakɔ yɛrɛ kuturu nakɔ o dun valeur ka bon. O de di muso ma ka sɔrɔ ka muso in furu muso fana sɔnna na ka sɔrɔ cɛ in ma d'a ye nafolo ni nafolo o tumana dɔ la muso in taara ala kira fɛ a ko arasuli ma ne mana ci ba ma a ko ka n to silamɛya kɔnɔ ka kojugu kɛ walima ka ŋaniya juguya kɛ k'o nege tɛ n na n ye silamɛ de nka n cɛ min filɛ nin ye n kɔni furula ma dɛ mɛ a ko man di n ye n t'a fɛ ka n ta ka furu la ka kojugu k'a la o fana man di n ye parce que cɛ in cɛ ka jugu n'i y'a filɛ dɔrɔn k'a ɲɛda lajɛ fo n dusu kasi. jago n'a tɔɲɔgɔ nana dɔrɔn n b'a ye bɛɛ cɛ ka ɲi n'a ye o tuma ne kɔni b'a fɛ k'a bɔ a ka furu la rasulu k'a fɔ k'a ye ɲɔgɔn min d'i ma furunafolo k'i furu siri k'i b'a segin a ma n'i y'a segin a ma k'a b'i bila a ko ko n sɔnna u ye cɛ wuli rasulu ko cɛ ma k'a bila cɛ fana y'a bila cɛ y'a ka nakɔ ta ka muso wɛrɛ furu o ye kolowo de ye o a yɛrɛ baabu sigira ni halisa in de kan ni muso muso n'i bɔ ɲɔgɔnna kɛ ni silamɛ ye fana bɛ muso ta ɲɔgɔnna kɛ ka cɛ ka furunafolo d'a ma ka sɔrɔ ka furu ka sɔrɔ ka taga n'i yɛrɛ. Mɛ ni muso ko k'a t'a la sariya b'a oblige a ka sɔn parce que a ma ni muso k'a t'a la a b'a minɛ ale tun n'a ka jara nafolo kɔ ka muso labila a banna kɛ ni cɛ ko a jɛnna nafolo kan muso labila ka jɛ wari kɔ fɛn t'o la o fana bɛ ɲɛ kan a bɛ furunafolo kɔni bɛ sara hakɛ min donna a la k'a furu siri n'o ye furunafolo ye a b'o de sara. Bon ni mɔgɔ min y'o fɔ bon o tigilamɔgɔ bɛ ka alakira ka kuma diinɛ de lagosi n'i ko ko catiribɔ don silamɛ bato la ko n'i ko ne kɔni t'a kɛ parce que ba fɛn min don mustahabu don a kanu don mɛ wajibi tɛ mɛ ni mɔgɔ ne ko k'i t'a kɛ mɔgɔ min b'a kɛ kana a sago tɛ fo ka taa se nin digiri ma ko catiribɔ don o tɛ kuma fɔta ye parce que nasa ye babu dara k'a tɔgɔ da ko babu rafu liyaden di sojud ka babu dilan a la yɛrɛ a ka sumani kɔnɔ. Donna bi babu dilan ko la yɔrɔ yɔrɔ n dalu t'a bolo a t'a sɛmɛ k'a kɛ rafu liyaden li sujud a babu dilan tini babu fila li sujud fi sujud a babu fila bɛ na donc bolokɔrɔ t'a sujudu la a babu yɛrɛ de nana k'a nasa yi kɔnɔ ka na ni hadisa fana na fana hadisa min ka kɛnɛ maliki bunu hirisi ka hadisa nana na min ka yiriwa bɛ yen k'ala kira ko k'an ka seli n'a fɔ ale bɛ seli cogoya min na o mɔgɔ kelen de ka yiriwa nana na fana. Bon mɔgɔ bɛ tinti yiriwa min na n'u nana Bukhari ni Muslim kɔnɔ o k'ala kira kuma bolokɔrɔ ta yɔrɔ naani na seli daminɛ na kelen ruku wagati n'a bɔra ruku la o tɛ saba ye n'a ye fila kɛ ka taa sabanan na o tɛ naani ye mɔgɔ min y'o lakara Abdulahi bin Umar a sabatira ko mɔgɔ kelen seginna bolokɔrɔ ta ma sujudu ni ɲɔgɔn cɛ. O bɛ Bukhari ka kitabu dɔ kɔnɔ o tɔgɔ ko yani rafu liyaden li sujud rafu liyaden yani kitabu rafu liyaden Bukhari tɔgɔ da kitabu tɔgɔ ko rafu liyaden Bunumar seginna a ma Bunumar kelen ye n'o ye naani fɔ n'o ye Bukhari Muslim kɔnɔ ale kelen labanna ka segin tuguni caman in fana ma tuguni Bukhari nana a ka rafu liyaden na yani a tɔgɔ ye juzu rafu liyaden kitabu tɔgɔ de juzu rafu liyaden n'i y'a ye Bunumar seginna o ma ale de naani fɔ o b'a la k'a fɔ a ye lasuli de sɔrɔ a la nka a tɛ segin a ma. Mɛ defo min bɛ an na jamana in kɔnɔ halisa ko fiɲɛ nagasi bɛ dɔɔni ani dalilu tacogo nagasi fiɲɛ bɛ dɔɔni munna a bɛ mɔgɔw kɔnɔ ko ni halisa min nana Bukhari kɔnɔ n'u ni halisa wɛrɛ ɲɔgɔn fɔɲɔgɔnya fan wɛrɛ fɛ ko Bukhari de bi o tɛ n b'o fɔ yan kuma bɛɛ kayida min don dɔnna b'a wele k'a fɔ kayida tuna akilabiya de don Bukhari ka halisa kɛnɛma de ka ca ni tɔw ta ye mɛ a laɲini tɛ n'ale ka tɔw ka halisa fara ɲɔgɔn ko tɔw ta ka fila ta ka taa kayida to ye o kayida tɛ. Parce que mɔgɔ ye kitalisaw baara ka sɔrɔ Bukhari tɛ Muslim tɛ olu ma sɛbɛn fɔlɔ olu tun b'a ta yɔrɔ jumɛn k'a bin ni ubiri jumɛn ye halisaw tun bɛ yanni Bukhari ni Muslim ka sɛbɛn olu nana halisaw sɔrɔ ne ka tila k'u tɔmɔ k'u sɛbɛn baara tun bɛ kɛ cogo di o fana kayida min na a tɛ i n'a fɔ ni Bukhari ni Muslim yɛrɛ y'an fɔ n'o tangana yɔrɔ la k'u fɔ ɲɔgɔn kɔ ko Bukhari ni Muslim tɔw ta bin la u bɛ tɔw ta bin ni kɛnɛya yɔrɔ de ye min tɔw fana ka kɛnɛ sɛta baara fɔlɔfɔlɔ min bɛ yen ni halisa fila na n'a bɛɛ ka kɛnɛ. N'u bɛ ɲɔgɔn kɔntorole i bɛ halisa fila jamu o de ye baara fɔlɔfɔlɔ ye musalawtigi si ma ɲɔgɔn fɔɲɔgɔnya o la i tɛ girin ka ne ta kani si o tɛ kɛ ni mɔgɔ min y'a kɛ ten dɔrɔn ɲɛnabaliya de mɔgɔ mɔgɔ bɛ musalaw kalan ma ka musalaw kalan i t'a kɛ ten i bɛ halisa fila jamu o de u b'o wele ko jamu bɛɛ na nasa ye ka nasi fila fara ɲɔgɔn kan n'o ma se ka kɛ wagati min na sisan i bɛ sɔrɔ ka halisaw kɔnpare ka dɔ bin halisaw bɛ kɔnpare ka dɔ bin kɛcogo bi duuru ni fila de fana b'a la. Ayi musalaw ka an dɔrɔn a b'a ye kɛcogo bi duuru ni fila de b'a la mɛ fɔlɔ fɔlɔ a bɛ jamu de kɛ fɔlɔ filanan ye nasugu ni manisugu ye n'a sɔrɔ o bi saba t'a ni ɲɔgɔn cɛ mɛ jamu de fɔlɔ fɔlɔ bi kɛ ka fila fara ɲɔgɔn ka sɔrɔ i ma dɔ bi. Ka jamu cogo di. Han wagati korona n'o tɛ n bɛ se ka exemple caman di sisan a bɛ faamu fana ko wagati de korona kuwa n bɛ se ka nin yɔrɔ jamu fɔ cogoya min na i bolo yanni mali k'i ko mali bolo wuli se ka yɔrɔ min na ka fɔla kana kuma bolo kɔrɔ tan fikoli kafuni warafi jigini wulili bɛɛ la sujuru ɲɔgɔn cɛ a b'a k'a bɛɛ la i bolo mana k'a yɛrɛ b'a minɛ k'a kuma bɛ yɔrɔ naani na an b'a fara ɲɔgɔn kan cogo di a bɛɛ ka kɛnɛ a bɛɛ yɛrɛ waati ye sikatu ye ne yɛrɛ deli la k'a bɛɛ san sɛgɛsɛgɛ yɛrɛ jala a bɛɛ sikatu ye a saladu fila bɛɛ lajɛlen n yɛrɛ deli la k'o baara kɛ ne yɛrɛ hali n'a sɔrɔ a kuma mɛnna o tuma na n'i b'a fɛ k'o jamu k'a fara ɲɔgɔn kan mɔgɔ min ye fara ɲɔgɔn kan k'a la mɔgɔ min nasa ye sariya n'o ye imamu Suyuti ye ale ye jamu min kɛ a y'a fɔ cogo di ko ahyana o tuma n'i y'a ni afo ni ma fo baraka fo mara da lakra mage mara bate suchira de jamu kiti na sai sara akon don yoro ta mun na sai sara ne an da yandura ka kala ne kala sai dora bana mun ni mugo mi na no ara mugo mani mugo mi aka bana ni mugo mi re fana ko ka tele mani a bana ne kanala go si fo ka ta lakra ga hada sala go sha do fatege parce que abi hada sa de ko na sanu na kene ni ma kenya ima kenya dono de a kenya ka ko onye kuma ni ya la gushi chugo la drabe jul musra o fana na pa na kali mane drabate me sabotaji ibo dabla la pasar sami na ka kenya siga ta kenya na dono fra ma nyon soso al san a kenya la o nyon soso ti o nyon soso kon ta la fi iba fa da kali ma jane me kana la gushi ka da mate me ala ka kali ma ndama ala ka dora ira na ala ka sabati ala sallallahu alaihi wasallam.